Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Быў сціплы крок у рыцара майго. Ён коўзаў па бліскучаму насцілу, ледзь дакранаючыся да яго і тым нагадваў лёгкую камілу. Меў добры густ і спанец да таго, а на дзіва музыкальны слых і сілу, але нікога ёю не здзіўляў, ён балеро сабой увасабляў, або анёла, вістуна Аўроры, што гвідарэнню славіла і Рым. Дон выклікаў бы зайздрасць тэрпсіхоры і грацыя і выглядам сваім. Такія самабытныя танцоры не могуць быць апісаны нікім, таму што ў белетрыстаў і ў паэтаў не хопіць фарбаў для такіх партрэтаў. Не дзіўна, што яго багатварылі, цікавіў і жанчын прыстойных Дон, і тых, якія вока палажылі з другою мэтаю на яго, бо ён быў не пустышкай, што б не гаварылі, і выглядаў як сталы Купідон. Графіня Фіцфалк не спадзеў яму, загадкава усміхнулася таму. Прываблівая носьбітка святла, Бамонда з самым яркім аздабленнем бландзінка гэтая тады была, а быў яе апошнім захапленнем, магчыма, праўды, у гэтым менш чым зла, і я пачуў пра гэта са здзіўленнем, або плётка казытлівы ўсё ж прадмет, тады лорд Аўгуст Фіцплантагенет. Убачыўшы яе какетаванне з Жуанам, лорд прыстойны спахмурнеў, ды намаганнем волі хваляванне пераадолеў і суцішыў гнеў, або ён на бурнае рэагаванне ніякіх праў па сутнасці не меў, хто раўнаваць сваю каханку стане, ураз акажацца ў найгоршым стане. Флірт не ўдалося скрыць ад грамады. І хтось з жанчын з графіні насміхаўся, хтось праклінаў яе на ўсе лады, хтось мудра сумняваўся, хтось баяўся, каб не давёў флірт гэты да бяды, а хтосьці нават шчыра абураўся і часта паўтараў вышэйшы свет: «Ах, бедны Аўгуст Фіц Плантагенет!» Але чамусьці гэты люд дасужы і языкаты надта не згадаў ні разу аб яе законным мужы. Ён недзе ў іншых месцах прападаў і мо дарыў жанчынам іншым ружы, чым з жонцы повад для свавольства даў. Калі муж з жонкай не жывуць пагоду, яны лічыў разводзе без разводу. Але дзядыліна, як Дыяна Эфесская, цурацца пачала графіні, спакушаўшай Дон Жуана, бо вольнасці выносіць не магла. Яе чысцейшаму сумленню рана сяброўкаю нанесена была, хаця раней такое заляцанне ў ледзі выклікала б спачуванне. Спагадлівасць не горш, чым падарункі. Ядыліны, спачувальны ўздых, бясспрэчна ўпрыгожыў бы стасункі сябровак, і тым болей маладых, як дзіўныя брусельскія карункі. Што б мы рабілі без сяброў сваіх? Хто нас быў цешыў словамі спагады, а каб паслухаўся маёй парады? Ты меў вялікамучанік Іоў, хоць лепей, каб надзейны друг адзіны ў чалавека быў, аж трох сяброў нагадваюць у цяжкія хвіліны сябры звычайна дактароў рвачоў ці дрэнных стырнавых, нібы засіны лісцё, здзімае моцны вецер іх. Зайдзіце ў бар, і знойдзеце другіх. Аднак я сам не ўмею так рабіць, або не хачу нагадваць чарапаху і не жадаю, як яна, насіць цяжкую рагавую апранаху, як можна болей зведаць мне карціць, і я таму прымаю ўсё без страху, і ўрэшце рэшт, урэшата відаць, пачуцці навучуся не ўліваць. І крык савы, і ветру скавытанне на душы чуйныя наводзяць жах, ды горш гучыць сяброўскае пытанне, а што казаў я у маіх вушах, замест таго, каб выказаць жаданне хутчэй нас вывесці на верны шлях, ці вырваць з вострых кіпцюроў нудоты, сябры расказваюць нам анекдоты. А судаю сяброўкі Аделіна абмежавацца не змагла. Аднак, хаця графіні цяжкая правіна ў вяках не апраўдаецца і так, і дон Жуана, праўда, так як сына таксама асудзіла, бо юнак безабароннейшы і прыгажэйшы быў за яе на месяц маладзейшы. Даў месяц той утойваць зрэшты ёй узросту ад высокасветскай раці было не трэба. А надта маладой яна была, як сведчаць спісы знаці, даў паўтараю права месяц той Жуана ёй апікаваць, як маці, хаця было далёка ёй самой, тады яшчэ да рысы ракавой. А тэрмін гэты 27 гадоў, ну 30. Вы дзе-небудзь сустракалі, прызнайцеся, старэйшых дам і ўдоў, калі маршчыны іх не выдавалі? О, час бязлітасны, не гань касцоў, старэнькаю касой з іржавай сталі махаеш ты апоўдні і ўначы, спыніся і яе хоць патачы. Да ўзросту спелага свайго тады было яшчэ далёка ад Эліні, ды ўласныя памылкі, не гады стаць вопытнай дапамаглі жанчыне. Яна сухой выходзіла з вады і не ашуквалася на мякіне, хоць ёй было, ды лепей адымі сам, лічбу 6 ад 27. Прыйшла яна, як з мора Афрадыта, у свет, што вабіў пышнасцю сваёй, і 2 гады брытанская эліта дарэмна пела дыфірамбы ёй, ды ў 18, хоць ля дзевы світа багатых жаніхоў гула як рой, згадзілася стаць Евою таксама і ашчаслівіла свайго Адама. Прайшлі з тых дзён, калі эпіталамы гучалі ў гонар іх аж 3 зімы, ды на сумленні гэтай мілай дамы не адшукалі б усё роўна мы, як на чысцейшым мармуры ні плямы, хаця былі народжаны прамы, наследнік лорда ёю і другое дзіцё, на жаль, адразу нежывое. Ля лэдзі хмара цэлая лятала бліскучых лондонскіх жукоў начных, але каб Аделіну ўджаліць, джала належнага ўсё ж не знайшлося ў іх. Мо лэдзі мець паклонніка жадала разумнага, ды не было такіх, а мо была занадта гаварлівай і засталася таму цнатлівай. Капацца ў брудзе і шукаць прычыну я не люблю, як скнар, якім не ўцям, што ўжо даўно кларэту або джыну карціць глынуць па кропельцы гасцям, як пыл, што лезе ў нос, калі скаціну на пашу гоняць, так як фіміям, які прэм'еру верхняя палата курыла зноў, як оду лаўрата. Злачынец той, хто карані расліны, што пад зямлёй схаваны агаліў. Мне важна, што на ёй шмат зеляніны, і ўсё адно, з чаго расток пусціў магутны дуб. Таемныя спружыны раней бы я, магчыма, раскруціў, а зараз адаслаць да Аксенштерна я вырашыў дапытлівых празмерна. Хацела дыпламата маладога ад непрыемнасці аберагчы красуня лэдзі, або занадта строга на кожны памылковы крок лічы глядзяць у Англіі. Адон, нябога, не ўстоіць доўга. Падабраць ключы да сэрца юнака графіня зможа, і скончыцца ўсё дрэнна, непрыгожа. Ён малады і можа памыліцца, і быццам міласэрная сястра нявіннасці, як вядома, не баіцца ні свецкіх абгавораў, ні кастра, наіўна вырашыла маладзіца, што Дон Жуана ратаваць пара. Яна яшчэ не ведала, што ўменне канцы ў ваду хаваць ад бед збавенне. Баялася красуня не скандалу сямейнага, або муж графіні быў спагадлівы, а да жончынага шалу і ні за што б яе не разлюбіў. Яна трывожылася, каб фіналу жахлівага лорд Август не ўчыніў. На палюбоўніцу сваю і Дона даўно ўжо ён паглядваў падазрона. Капрызнай і распешчанай каханкай графіня гаварлівая была. А звыш таго, каварнай інтрыганкай і злой драпежніцай яна слыла, і той, хто захапіўся англічанкай, то ў непрытомнасць падаў ад цяпла, то мёрз ад холаду, яна іграла, як з мышкай кошка, з тым, каго абрала сваёй ахвярай. Вертэрам зрабіць магла графіня юнака любога. І ад яе інтрыг абараніць хацела лэдзі Дона маладога, лепш быць жанатым і сканаць, чым жыць. Калі на сэрцы смутак і трывога, павінен перш падумаць добра Дон, каб да яе не трапіць у палон. І лэдзі, поўная сакрэтных планаў, звярнулася да мужа, каб ён даў параду добрую, і Дон Жуана ў лёс ад сірэны злой уратаваў. Нібы прарок, дзяржаўны дзеяч глянуў на жонку ўласную і адказаў, так як заўсёды, мудра і талкова, але яна не ўцяміла ні слова. Сказаў жа Аделіні ён тады, што нельга ўмешвацца ў чужыя справы, што ў тым няма, як лічыць ён, бяды, што хтосьці да кагосьці больш ласкавы, што Дон, хоць і не мае барады, па сутнасці разумнік маладжавы, і што не варта тое паўтараць, што можа і адмоўны вынік даць. Прывёўшы гэты важкі аргумент, параіў лорд не турбаваць Жуана, бо ён сапраўдны ўсё ж інтэлігент і вылічыцца позна або рана. На гэтым сказе ён зрабіў акцэнт ад страсці, што грахоўную названа манахамі, а Дон жа не манах. Ды ўзнік пасыльны раптам у дзвярах. І сябар тайнай рады ў кабінет затрыманай дэпешаю падаўся, у чаканні, што нарэшце здзівіць свет паведамленнем, як ён здагадаўся, нацыянальны выканаць бюджэт, ціт лівій новы. Тэкст той не папаўся на вочы мне, ды я яго знайду і ў тлумачэннях цалкам прывяду. Але яшчэ з парога кабінета лорд кінуў некалькі агульных фраз, якія, як разменная манета, ўжываліся чыноўнікам штораз. Зламаў пячаць сургучную пакета і каралеўскі прачытаў указ. Вярнуўся зноў і жонку маладую пацалаваў, нібы сястру старую. Быў Генры горды, кемлівы, халодны, высокі, стройны, выглядаў як гном каля яго кароль. Высакародны, працэсію, вітаючую з днём народзін караля, узначаліць годны, калі я раптам стану каралём, аддам належнае яго манерам, прызначыўшы мілорда камер'ерам. І ўсё ж у ім чагосьці не хапала. Як дамы сведчылі, хоць важны пост яму паходжанне падаравала, хоць меў ён мужны твар і добры рост, і ў бой ішоў звычайна без забрала, прамы, нібы таполя або шост. На жаль, такія перпендыкуляры не могуць быць аб'ектам нечай мары. У іх няма іскрыначкі, якою Елена Ева Элінаў была, заваблена са Спарты, збегчы ў Трою, чым да вайны крывавай прывяла. Або здрадзіўшы славутаму герою, з пяшчотным хлопчыкам зярняты зла яна пасеяла, і помста злая ўзышла ў душы зацятай Менелая. Мне невядома, што было прычынай безглуздай здрады цела альбо дух, бо як Тэрэсі я не быў жанчынай, складаецца каханне з частак дзвюх, Ды я не стану карыстацца спінай, якую разам прывядуць у рух і пачуццёвасць, і сентыментальнасць. Такі кентаўр, паверце, нерэальнасць. Прыгожы пол, настойлівы і ўпарты, ён вечна штось шукае, ды ніяк не знойдзе нечага, чаго ён варты. Паволі хвалі ветру, як марак у грозным моры кінуты без карты, нясецца ён туды, дзе як маяк, штось навісае над пустынным плёсам, а тое штось аказваецца ўцёсам. Ёсць кветка прыхамаць любві хвілінной, якую ў садзе вырасціў Шэкспір. За тое, што я рыфмаю бязвіннай яе крануў, прабач мяне, кумір, зацягнуты ракою хуткаплыннай зноў у глыбокі пачуццёвы вір. Які барвінак дзіўны паўтараю, я за Руссо і вам рабіць так раю. Стоп! Эўрыка! Я не магу лічыць каханне прыхамаццю, як не дзіўна. Наўрад захоча кожны дзень грашыць той, хто працуе многа і актыўна, за выключэннем толькі можа быць Медэі, што кахала інстынктыўна, хоць разам з арганаўтамі плыла і капітанам выбрана была. Рай прамяняў на Арэллю Адам, з лісточкаў фігі сукню шыла Ева, а навучыла, як вядома нам, іх працаваць, пазнанняў нашых дрэва, усіх людзей, і асабліва дам, ушчэнт разбэшчвае гультайства. Дзева, што для работы некалькі гадзін знайсці не можа, не здалее сплін. Гультайства напаўняе пустатой вышэйшы свет і катаваннем робіць хвіліну кожную ў пустэчы той, і непрыемнасці хапіць нам собіць. Адсюль распуста і благі настрой, адсюль жаданне дам свой быт аздобіць сінечаю панчох, рамана, умар, жанчына свецкая, як антыквар. Але дагэтуль я не прачытаў ніводнага рамана пра раманы, якіх на вочы ўласны лёс даў мне шмат пабачыць. Каб верна падданы жыццёвай праўды, я апавядаў пра ўсё, што бачу. Лямант несціханы падняўся б неўзабаве і мяне, абвінавацілі б усе ў мане. Таму у мяне мясцін агульных шмат, і вустрыца няшчаснаю бывае ў каханні, або жыццё праводзіць пад вадой у шкарлупе, не ўздыхае нібы манашка. А зрэшты вертаград, што пышнаю набожнасцю буяе за кляштарнай сцяною, сад, які даць можа і грахоўныя расткі. О, Вільберфорс, ты заслужыў паправу хвалебны ход санетаў і канцон, хоць чорнаю тваю назвалі славу. Ты Афрыкі маральны Вашынгтон. Цяпер хутчэй зрабі другую справу і загані ўсіх белых у загон, бо нельга ж усяму людскому роду даваць раўнапраўе і свабоду. Але святую тройцу Аляксандра пляшывага спачатку адапрыў Сенегал. Туды, дзе Алеандра, не ўбачыш нават, і за мілі тры, няхай агонь, як тая саламандра, глытаюць ваяўнічыя цары, бо пэўна не хапіла б і мільёнаў на пабудову новых павільёнаў. На дзень на свет астатні кайданы, свабоду ждай насельнікам бедлама, і дабусці да ўлады, і яны ўладарыць будуць веру гэтаксама, як і нармальныя балбатуны, як Архімед. Каб вас упэўніць прама цяпер у тым, я спробы не зраблю, не зрушыць без апоры мне зямлю. У сэрцы ледзі маладой каханне яшчэ не пасялілася тады, было яно ў той час як памяшканне прасторнае і светлае, куды зайсці зрабіць баяўся намаганне і сталы зух, і вісус малады, ды даць адпор, не здолеўшы спакусе, яно ўпадзе, як дом пры землятрусе. Меладзі мужа ўсёй душой любіла, і гэта не гіпербала, не міф, але любіла так, нібы каціла ўгору цяжкі камень, як сізіф. І бура б грозная не пасадзіла іх каравелу шлюбную на рыф. Наогул шлюб іх быў высакародны, спакойны, ясны, ды, на жаль, холодны. Хоць іх адна арбіта паяднала, яны не сталі зоркаю двайной. Жыццё міледзі з мужам працякала, як рона ў лімане. Вады сваёй яна з азёрнай не перамяшала, і светлую блакітную бруёй цякла праз возера. Яны пры гэтым не ўзростам розніліся, а імпэтам. Калі цікавіў хтосьці Аделіну, нягледзячы на стрыманасць яе, здавалася, што ўражанне плаціну яе душы захопленай прарве, і ўжо стрымаць эмоцыі ручаіну не ўдасца ёй, пакуль не пазаве ўсе сілы ўласныя да дапамогу, але ўсё ўладжвалася, дзякуй Богу. Дапамагала ёй звычайна гордасць, ці дэман той, што мае два імя, калі ў героі ён жыве, то цвёрдасць, калі ж у тым каго-нібы змяя кусае лёс, то упартасць. Каб на годнасць праверыць казуіста, раю я вам папрасіць яго, каб неадкладна мяжу між імі ён правёў, дакладна. Кабля Ватэрло да Банапарта фартуна больш спрыяльная была, яго б упартасць не клеймілі ўпарта, яна б зрабіцца цвёрдасцю магла. Правесці рысу паміж імі варта, як і дабро абмежаваць ад зла, ды я вярнуся ўсё ж да Аделіны таксама ў нейкім родзе гераіні. Я не кажу, што юнака нібыта кахала ледзі, або падстаў няма, чаго хацелася ёй менавіта, яна тады не ведала сама, аб тым не гаварыла нават скрыта яшчэ гасцей да сужая гурма. Міледзі ратавала чалавека, якому пагражала небяспека. Красуня міласэрная была, або лічыла, гэта больш дакладна, сябе сяброўкай рускага пасла, і з ім сабе дазволіць безаглядна пацалавацца нават не магла, як немка ці францужанка. Зларадна не трэба пасміхацца без прычын, іх сувязь быццам дружба двух мужчын. Вядома, розных полаў тайны ўплыў не мог на іх сяброўстве не адбіцца, ды гэты ўплыў такі бязвінны быў, што ў чысціні іх зносіну сумніцца не мог ніхто. Калі страсцей парыў жанчыну не прымусіў распаліцца, то за яе не зможаце знайсці вы сябра больш надзейнага ў жыцці. Нясе ў сабе любоў зародак здрады, і быць інакш не можа. Чым ярчэй і палымяней свецяцца пагляды ў закаханых, тым яны хутчэй патухнуць. А зарае далягляды нядоўга бліскавіцца, карацей, не можа страсць быць бляклай і нятленнай, а толькі асляпляльнай і імгненнай. Нібыта захапляльная ігра страсць завалодала і Саламонам, зрабіўшы наймудрэйшага цара няшчасным палюбоўнікам буфонам. Тут пару слоў пра шлюб сказаць пара. Я паважаю шлюб, хаця палонам бязрадасным лічыў яго, аднак муж страснай жонкі двойчы небарак. Але жанчыны могуць быць сябрамі, здараецца ў жыцці так сапраўды, якія вечна застаюцца з намі, нягледзячы на плёткі і суды. Калі нас ядавітымі зубамі кусаюць злыя змеі грамады, такая вернасць у гады выгнання каштуе палымянага кахання. Сябрамі Дон і Аделіна сталі, але ці гэтак прыгажун Жуан з прывабнаю міледзі сябравалі, дазнаецеся вы, калі раман не адкладзеце ў бок, я ўсе дэталі адносін іхніх выкладу і ў зман вас не ўвяду, каб захаваць інтрыгу ў бок сваю сам адкладу я кнігу. Гуляў па лесе з ёю, ці катаў яе ў калясцы юны рыцар гэты, ці Дон Кіхота разам з ёй чытаў, або праглядваў свежыя газеты, ўсё гэта тэмы будучых актаў і песень тых, што потым будуць спеты, я ўсё ў іх падрабязна раскажу і мне ўласцівы талент пакажу. Сур'ёзным буду я у наступнай дзеі, таму прашу пакорна чытачоў не забягаць наперад і падзеі не апярэджваць, каб ганебных слоў не выказаць дарэм на добрай феі і маладзейшым музее сяброў. Была дагэтуль, прызнаюся шчыра, як фарс мая эпічная сатыра. Падзеі ўсе вялікія справы ўзнікаюць часта з дробязных прычын. Мой лёс уласны прыклад найяскравы. Страсць, што прыводзіць дам, як і мужчын да гібелі, унушыў мне нецікавы і найнікчэмны выпадак адзін. Гатоў трымаць пары аж да мільярда, вам не ўгадаць, што ўсё пайшло з більярда. Хоць гэта дзіўна, праўда, ды праўдзіва, глядзіць на праўду з недаверам свет. О, каб нарэшце адбылося дзіва, і як Калумб, празаік ці паэт давёў да запаветнага заліва праўдзівасці і шчырасці карвет і паказаў бы нашых антыподаў, дык сэрцамі свет іншы б завалодаў. У душах чалавечых фальшу горы, егаізму полюсны льды, бясплодныя пустыні і пячоры вялікія адкрыліся б тады, у антрапафагаў сэры і сіньёры ператварыліся бы назаўжды, патухла б слава Цэзара, якога хвалілі лжэгісторыкі за многа. Песня 15. Ах, памяць, памяць, гэта просто жах. Я забываю, што сказаць жадаю. І тым не меней, што ў маіх радках усё дарэчы будзе, абяцаю, жыццё, выклічнікі, то ох, то ах, то ого-го я паўтараю, а зараз я ўжыву выклічнік тфу, ён мне паможа завяршыць страфу. Калі ўсё падагуліць, то любы выклічнік гэта сімвал хвалявання і значыць антытэза той журбы, якая захлынула нас да звання, уздыхі, стогны, позіхі, нібы паверхня акіяна існавання, усё, што вока ўбачыць не магло, убачыць хваляванне мне дало. Нястрымны гнеў, нястрыманыя ласкі намнога лепш, чым затрыманы ўздых. І тым не меней чалавек без маскі рэлік там стаў. Сярод людзей жывых няма такіх, што могуць без апаскі сказаць усё, што думаюць, услых. У сэрцах пасялілася прытворства. Не абурай нас і рызанёрства. А хто не згадвае сягоння з нас памылкі страсці ў маладыя леты? Пахілыя балваны іншы раз хвалююцца, як юныя паэты. Хаця здаецца, што прыйшоў іх час павольна плыць па хвалях ціхай лет, і ў рубінавых фужэрах не віно, а садак горкі пакрывае дно. А зараз пра каханне. О, каханне, цябе ўслаўляць заўсёды я гатоў, і ўсё-ткі лепей я зраблю вяртанне да мілай ледзі Адэліны зноў. Яе імя, як раўчука журчанне, нібыта тихі шоргат чаратоў і шум лясны і плёск азёрных плёсаў, дарэчы, рэха музыкі небесам. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца-артыст Алег Вінярскі.